بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، مجاهدين ورونو منغا خبر پروندا وکړه لام چې اول چې کله مندیکه فتح شي، نو د هغې مندیکې فتح کېدلو سره نو دښمن بیرته خپل دوباره هغه ځای د نیولو په خاطر باندې نور ځان تیاروي. نو مخکې له مخکې نه څنګه چې دا جنګ خلاصېدو وي، د جنګ د خلاصېدو سره د دوماري مقاومت لپاره مجاهدین ځان تیار کړي، چېرې موږ بل مقاومت سره مخامخ کېدونکي اوس به دوی غټه حمله کوي، د دې لپاره چې دوی بیرته دا ځای ونیسي. نو خپل هغه کومې لارې چې دښمن د داخلېږي، دا لارې ښې مضبوطول، ښې قوي کول. او ټول نه ښه نسخه دا ده چې ورتلل دښمن چې نور ورتلل، چې کله د خپل ځای نه وزغله او نور پسې ورتلل، نو چې کله تا څومره دی تعقیب لاندې نیولی و، څومره دی تعقیب لاندې نیولی و، نو دومره به دی چې د کنه ځان کې مشغول وي تا نه به هغه توجه اوښتي وي. دا خبر بیا وروسته انشاءالله راشي. یو اسلام د عام اسلام ده، او یو چې د کنه د قتال او د جهاد ساحه ده. دا ډیر خلک نه سره پیژني اسلامي اخلاق، اسلامي چې کوم معاشرې دي، کوم نرمۍ او د کوم د خواخوږۍ خبرې مونږ ته کوي، دا د مونږ د اسلام اخلاق دي. خو قتال کې همدغه اسلام مونږ ته بیا ډیره سختي حکم کوي، مونږ ته ډیرې تیزۍ، ډیرې توندۍ او بالکل دښمن ته د وار نه ورکولو حکم مونږ ته کوي. د دې وجه دوستانو، دښمن تاسې به ډیر ځای کتلی وي که نه، ډیر ځای به کتلی وي. مجاهدین کله نرمي وکړي، کله هغه ورسره وکړي، خپل حقوق ورته ورتېسي، کله وارې داسې وکړي چې حق یې دا وي چې ووزلی شي، نو هغه مجاهدین یې بیرته پرېږدي. په دې کې دوی دا وګوري چې کېدای شي که مونږ نرمي وکړو نو دوی به هم نرمي راسره وکړي. نو دوی د مجاهدین اکثره وارې دې له وجې نرمي وکړي. نو دې نرمي کول نو وروسته بیا چې کله کافرو ته خپل زور په لاس باندې ورسي، موقع پیدا کړي، بیرته مغه خپل سختۍ ته راګرځېږي. نو دښمن هېڅکله بیا هم داسې نه ده کړی چې تا نرمۍ ته کتلی دي، تا اسانتیا ته کتلی دي، تا نرمو اخلاقو ته کتلی دي، تا خوش مزاجي ته کتلی وضعیت یې هماغسې معاملې درسره کړې. نو هغه ګوري چې څومره زور یې در باندې برسي، که په نرمۍ کې زور در باندې په دې نرمۍ کې دی وایي، که په سختۍ کې زور در باندې برسه په دې سختۍ کې دی وایي. نو همیشه لپاره د قتال او د صف د جنګ او د جهاد مسله ده، د غلظت او د سختۍ ده. اوس چې کله بندیان ونیولی سو، بندیانو سره بیا دوی د اسلام لپاره ښایسته اخلاق لکه رسول الله مونږ ته ښودلي دي، هغوی سره ښه سلوک کول. مثال یو معاهد سه، هغه سره د ښه سلوک، یو استازی دوی راغی مثال سفیر و، نو ده سره ښه سلوک کول، نرمه د اسلام هغه کوم اخلاق دي هغه ورته پیش کول، هغه ورته ورښودل. یو چې دی که نه یو معاهد و، هغې در سره هغه در سره وکړو، ده سره ټول اسلامي اخلاق ده سره په جای کول. خو داسې یو چې تا سره په سرحد کې ولاړ ده، تا سره په دې جنګ په څوکه باندې ولاړ ده، نو دې سړي سره بیا مونږ ته شریعت نانه وایي چې تاسې نرمي ورسره وکړي. نو چې څومره سختي ورسره کوله، دومره روب پرې راځي، الله جل جلاله زړه خوښوي. نو سختي ورسره کول په جهاد کې بیا ډېره زیاته سختي ورسره کول. نو چې کله تا دوی پسې پیشقدمي دې وکړل، ورپسې روان شي، نور نو بیا دوی له دې نه غافله کېږي چې بیرته دې تاوان دې راتاو شي، خپل ذهن کې مشغول شي. نو دې نه وروسته بس راځو مونږ خپل ساحه اوس مونږ ته مخې ته پرته ده. نو دې ساحې کې اول تر اوله خپل داخلي او خارجي استخبارات جوړول، خپل داخلي او خارجي استخبارات جوړول. دا استخبارات جوړول دا د مونږ د جهادي مبارزې لپاره دا داسې یو حیثیت لري لکه سترګې. او چې څومره سترګو نظر سړی صحیح لګي، هغومره د خطر او د فایدې شیان ښه معلومولی شي. او څومره د سړي نظر د سترګو کم وي، هغومره د خطر او د فایدې شیان هغومره کم معلوموي که نه. دا تجربه سوې خبره ده. نو دا استخبارات جوړول دا مونږ ته دغسې حیثیت لري. استخبارات یو خارجي استخبارات دي، دې لپاره چې ته دښمن هدفونه صحیح په نښه کړی شي، دښمن ته صحیح ضربې ورکړی شي. یي دښمن هغه کوم چې ډېر خطري جوینه دي، دښمن چې ډېر هغه اساسي منابع دي، هغه کوم رأس الکفر دي، هغه جوینه چې ته معلومه یې، نو دا به ته د خپلو استخباراتو خارجي استخباراتو له وجې نه معلومه یې. نو دا به تاسې چې دی که نه د امنیت درسونو کې ویلي چې استخباراتو والا دا کوم کسان چې ته منتخبې، دا به زه خپل صفاتو والا یي، دا به د ماحول سره څومره بلد وي، دا به د څخل عظم ارادې ولا یې داسې خام او کمزور ارادو ولا نه چې د هغوی د نقشونه د هغوی د فاني زندګۍ نه د هغوی د ارضي نعمتونو نه متاثره شي او زندګي یې واوړي، ذهن یې بدل شي. یو ډېر پاخه ایمان والا انسان، یو ډېر کلک عظم والا انسان، حتی چې ټول نه چې ښه نتیجه ورکوي د استشهادي مجاهدین ورکوي، چې هغو عظم د شهادت نه بغیر د بل هېڅ شي عظم به نه لري، داسې عظم والا انسان بیا دا کار کولی شي. نو هلته د هغوی لباس، د هغوی څخل معاشره، د هغه معاشرې سره خپل ځان عیارول، د هغوی اخلاق زده کول، د هغوی ژبې زده کول، د هغوی هغه مندکي ټول حالاتو نه ځان خبرول چې مطلب څخل رسم او دستور لري، د جینو نمونه او دا ټول ځان خپتی بلدول. نو بیا هلته په ډېر خفیه شکل باندې او په ډېر خیر د سلسلهوار شکل باندې تدریجي شکل باندې د هغوی خبرونه راټولول، د هغوی ټول حالات راټولول او په ډېر مخفي شکل باندې بیرته مجاهدینو ته را انتقالول. نو داسې طریقه باندې چې یو استخباراتو لپاره چې تا یو مقرر کړی، هغه په دې بل باندې خبر نه، یا بل په دې بل باندې خبر نه، یا بل په دې بل باندې خبر نه، هر یو کس د خپل کار لپاره حواله کړی وي. که چیرې دا کس د بل ملګري استخباراتو کې، نو دا بل ملګری پوه نیسي چې چېرته د ما استخبارات چا کړي دي. نو په داسې شکل باندې خارجي استخبارات بېرته ښه شي، معذب شي. نو د دې یو کار چی وي؟ د دې یو کار دا چې دښمن پلانونه معلومول، چېرې دښمن پلانونه معلوم کړي چې دښمن کوم کوم پلانونه لري، که وسی کېدلی شي دې ته ځان رسولی شي. بل دا دښمن هغه اساسي منابع معلومول، بل دا چې هغه کوم د جنګونه د چا لخوا تمویل کېږي، د چا لخوا دوی هغه رهبري کېږي، ډېر چې دوی دې کې رول لري، نو دا معلومول. بل دا چې د دښمن هغه منابع معلومول چې هغه مالی منابع وي، چې هغې په وجه باندې مجاهدینو ته غنیمت ډېر حاصلېږي، مجاهدین خپل کار ډېر پرې هغه کولی شي، مخته بوولی شي. بل که وکولی شي دوی د استخباراتو، دوی د استخباراتو وسایل معلوم کړي، چېرې دوی په کومه طریقه باندې استخبارات لري، په کومه طریقه باندې مجاهدین کشفولی شي. نو دې استخباراتو بیا دا نه ده چې مطلب یو د هدف معلوموي مجاهدین لپاره چې دا هدف والو شي او دای دا ټول کارونه وکړی شي. نو د هر چا جدا جدا وظیفه، هر څوک په خپل ترتیب باندې صحیح کار کولی شي. دا کوم چې د استخبارات معلومه دي، دوی د دښمن استخبارات مونږ چې د دښمن استخبارات په کومو وسایلو باندې دوی کار کوي، او دا دوی په کومه طریقه باندې مجاهدین معلوموي، نو دا هر څوک بیا نشي کولی. دا به ځان ځانته کسان وي، نو د دغې هغه وړ کسان دا به تربیه شوي، دا به صحیح روزل شوي وي، د کار باندې به صحیح پوهوي، د کار په مزاج باندې د استخباراتو دا به دا کار کوي. نو دا استخبارات چې تا څومره قوي، نو دښمن ته به ضربه تا ډېره زر رسېږي، ډېر په اسانۍ باندې به ته ضربه ورته ورکولی شي. نو دې ته به د مجاهدینو سوچ وي. دا یو خبره په دې باندې تاسې لږ پوهې چې که نه، دا هغه چې مونږ بیانوو دا دې په خاطر باندې تاسې انشاءالله داسې کم عظم فکر مه کوئ، تاسې داسې واړه خلک نه، الله جل جلاله انشاءالله تاسې نه غټ کارونه اخلي. دا کارونه دا کله وارې دا بعضې هغه چې زه بیانومه کارونه، دا به کله چې وپوسه تاسې فتح کوي، دې کارونو سره به تاسې مخامخ کېږئ. کله وارې به داسې چې دا ولسوالۍ تاسې ونیسئ، نو بعضې کارونه به تاسې ته مخې ته راځي. بعضې به داسې چې تاسې ټول ملک ونیو، نو دا کارونه به تاسې ته مخې ته راځي، او ټول ملک چې الله مونږ تاسې پوهه. نو داسې مانه کوي چې دا کومې خبرې چې څه کومه، نو تا به یو پوسته نیولې ته شره، دا نور دا ټولې خبرې خو په دې کې نه تطبیقېږي، دا به څنګه تطبیقو مونږه؟ یا تا یوه ولسوالۍ نیولې ته چې دا ټولې خبرې خو نه کې تطبیقېږي. نو دا بعضې خبرې چې د یوې پوستې سره تعلق لري، یو وړکی کلي سره تعلق لري، یو ولسوالۍ سره، یو ولایت سره، ټول ملک سره، انشاءالله ټولې دنیا سره تعلق لري. د ټولو خبرو دې مونږ ته سوچ وي. هغه زموږ مچه دي چې دا ټولې خبرې مونږ ته رالغاړې دي، یا دا ټول د مشرانو به سبا شهیدان کېږي، وفات کېږي به، نو دا سنګر به چا تور پاتې؟ د مجاهدینو ښه کول، رهبري کول، صحیح د جهادي مبارزه مخته صحیح بوله، دا به یې چا کاري؟ دا به مونږ ته څه کاري که نه؟ دویم داخلي استخبارات دي. داخلي استخبارات هم بیا د څو کارو لپاره اچول کېدلی شي. نو داخلي استخبارات د دې لپاره وي چې یو دې مقصد په خاطر باندې چې خارجي استخبار دښمن کوم استخبارات رالیږي او کوم کار دې مونږ په ساحه کې کول غواړي، نو دا مونږ صحیح کشف کړی شو چې دښمن مونږ دې ته پرېنږدو چې مونږ په ساحه کې د کار وکړی شي. نو یو د څه په خاطر باندې دا داخلي استخبارات مونږ جوړو؟ د دې په خاطر باندې چې مونږ په خپله منطقه کې دښمن فعالیتونو ته پرېنږدو، ځکه دښمن دا کوشش کوي چې مونږ په ساحه کې چی وکړي، فعال فعالیتونه وکړي، نو مونږ به د دې مخنیوي په خاطر باندې داخلي استخبارات جوړو. بل به دې په خاطر باندې جوړو چې دغه کله چې دا کوم دښمن دې مونږ له ساحې نه ووته او مونږ وساړه، نو دا دښمن سره بعضې نور هم ډېر خشاک او خزلې پاتې دي، هغه خشاک او خزلې نه دي ورسره وتلي، یا خو دې له وجې نه دي ورسره وتلي چې ځان ښکاره دوی سره په صف کې نه دراو. نو دوی ویلي چې زه مونږ دې ښکاره صف کې نه یو ورسره ولاړ، نو مجاهدینو ته ولې خپل ځان هغه جوړ کړو؟ نخه جوړ کو چې مونږه نخه جوړ سو بزی مونږه دښمن صف کې وګڼي دویم دې په خاطر چې خپل مال او متاع د کور د ژوندۍ دې سوچ ورسره یې دې له وجې نه پاتې سوي نور یې زړه دښمن سره خو بس دغو شیان پاتې کړي وي دښمن ته نه ورځي دریم دې له وجې نه چې دښمن سره ډېر وفادار وي دی دښمن سره ډېر وفادار وي نو غواړي چې دښمن ته په دې خپل منطقه کې کار وکړي نو د داخلي استخباراتو فایده دا ده چې دغه کسان چې خشاک او خزلې چې دي هغه پریښي دښمن پریښي دي نو یې دغو هغه معلوم کړو دغو باندې مونږ کنټرول وکړو چې دا داسې دي هغه معلوم کړو د رفت او آمد ساحه مونږ معلوم کړو چې دی دښمن ته څومره ځي څومره راځي ده باندې پابندي ولګولی شي دی پرې نه ښودلی شي معلوم شي یو وار بیا له هغې نه بعد هغې لازم فعالیت بیا وکړی شي چې څه خل د سره مناسب دي چې څه ورسره وکړی شي پابندي پرې ولګېږي ضرر یې څومره ده دا یقیني دا کار کوي که یې نه کوي خو دا یو خبر یاد درسره ساتئ دوستانو چې په جهاد کې به د ټولو نه د هغو هدفونو لپاره کار مخکې کېدلی شي چې هغه رأس الکفر هغه ټولو کې غټ غټ هدفونه وي غټ غټ هدفونه لپاره چې جهاد یې فایده نه شي بعضې ډېر خلک د کفر د قتل لایق وي خو هغه به نه اوسي وصل کېدلی خو جاسوس چې ده جاسوس اگر چې یو فرد ده یو وړکی فرد ده خو دا دومره یو ضروري انسان ده چې دښمن ټول فعالیتونه په ده باندې ژوندي دي نو جاسوس ته به داسې که چیرې په لاس درشي نو داسې سزا چې نور امت لپاره دی خو ځینې مطلب دا نه چې اوس سړی د غیر شرعي طریقې اختیار کړي د شریعت نه خلاف به سړی نه کوي خو داسې سزا ورته ورکړی چې نور ټول پوه شي چې یاره دې خلکو خلاصۍ نور نشته ده او که چیرې ومتښتېږي نو د همیشه لپاره په هغه خپله منډې دښمن په ساحه کې هم لکه څنګه چې د کفر مشران چې ګرځي هغه جاسوس چې به ګرځي چې هغه جاسوس یې تر څو وصلی نه وي له وخته پورې به یې نه پرېږدي چې کله یو داسې کار ترې صادر شه نو دا جاسوس بیخي نه پرېښودل نشته دی دا بیخي نه دی پرېښودل په کار ځکه دا یو ډېر وران کار ده ډېر یو ورانۍ کوي نو دا ورانکاری چې نو خلک د نه عبرت وانخلي نو داسې کمزورې سسانې دي ورته ورکول په کار بعضې علما یا بعضې نیکان خلک دهیان وي هغوی دا سوچ کې جهاد سره هم تعلق وي خو دې خبره باندې دا خبره یاد وساتئ چې جهاد سره دې ډېر تعلق نه و ډېر تجربې دي کې نه حاصلې کړې لکه مخکې مې درسونو کې درته ویلی چې لکه څنګه چې فقاهت ضرور ده چې په دین باندې به مکمل پوهې هر حکم جهاد چې دی دې باره کې اختلاف دی علماو درته معلوم وي د هغو دلیل درته معلوم وي هغو کې راجح قول تاته معلوم وي فقهي معلومات هم درته وي دغسې سنګر کې پاتې سوی ډېر زمانه نو سنګر کې پاتې کېدو سره تاته یې سنګر مزاج تاته یې جهاد مزاج د قتال مزاج درته معلوم وي د رسول الله په سیرت باندې صحیح پوهې بیا له هغې نه بعد تاته جهادي تجربې حاصلې وي نو بیا به ته چې دی که نه په فتوا باندې صحیح پوهېږي دا بعضې علما ډېره تجربه دي په کار باره کې نه دی دې کې کار کې نه پاتې شوي او جهادي مزاج او قتالي مزاج سره ښه وي نو بعضې فتوا کې خطا کېږي نو کله چې جاسوس وي یو جاسوس یعنې مطلب ښکاره هغه پې ښکاره ثبوت پې ولري مجاهدین او ښه د محکمې نه وروسته داسې وزني نو بعضې دایان علما مجاهدین دې باره کې زړو کې شکوني چېرته دا هغې ولې ختم کړو دا جاسوس یې ولې وازه دا خو بیا تحذیر ورته ورکړی سوی ویلی وایي ټکولی وایي د کاه نه به هغه سوی وي منه سوی وایي خو دا د فکر کې خطا دي دا وجه دا دوستانو چې دې سړی ډېر په خپله مینه باندې ډېر په خلاص زړه باندې د مرګ خولې ته ځان راوستی ده د مرګ خولې ته ځان راوستی ده د نه ښې ښې وظیفې جګې جګې ماشون وظیفې پیدا کېږي خو ډېر زیات فسادي انسان چې دا دلته دې کار ته رامخه سوې ده او بل دا که مجاهدین دغو خلکو ته دومره هغه ورته ورکړي رخصت ورته ورکړي نو دا ډېر خلک بیا زړه ښه کړي چې دا د مجاهدینو په ساحه کې بیا راداخلېږي او دوی به هغه کوي دا فعالیتونه به په مخ باندې ولي نو دغه داخلي استخبارات به د دغو هو د مخنیوي په خاطر باندې چېره دښمن مونږ کې هغه ونه کړي مونږ کې خلک پیدا نه کړي دښمن دلته عملیات صحیح ونه کړی شي د دې په خاطر باندې داخلي هغه کوي داخلي نو استخبارات به کار کړي نو داخلي استخبارات دا نه چې ګوره د مؤمنانو خبرې مخه ته وړي چې دې هغه چې دلته کنزا وکړل د جنګ مونږ دستره وکړو او دا یې وکړو دا خبرې وکړې دا خبرې وکړلې یا مؤمنانو جاسوسی به نه کوي د عام مؤمنانو جاسوسي نشته ده داسې کسان چې هغه په خپله باندې بیعینه د طاغوتیانو سره په صفو کې پاتې شي اوس په کورو باندې ناست دي یا ډېر سخت ګمان او وهم پکې کېدلی شي چې یاره دا خلک د دولت او د دښمن سره جوړ خلک دي نو هغو کسانو سې به دا اغلېږي جاسوسي لېږي لکه د دې عارفانو باره کې د ملکان باره کې سخت وعید راغلی چې د خپل قوم شیطاني حکیمانو ته وړي یعنې مطلب داسې کور او کلي کې ونیمه خبره راشي نو دې شیطاني نه هغه شیطانۍ چې مونږ د مبارزې سره کوم تعلق جاسوسي استخباراتي نو دا به هغه کوي نو په داسې شکل باندې چې بیخي هېڅوک یې پوهوي نه خپل منځ کې هم سره نه یې پوهوي نور خلک هم د دوی په هغو باندې نه یې پوهوي نو دا استخبارات چې څومره مونږ کوي وو نو دښمن به د مونږ په ساحه کې بیا عملیات نه شي کولی د مونږ ساحه بیا انشاءالله تعالی ترې په امن باندې وي نو که خپله ساحه څومره په امن کې ساتل غواړي نو خپل افریقه حتی چې لیکن د خپلو مجاهدینو باره کې هغه به کې سوچ به کې نو دا درېیم هدف دې دا ده چې تا په صفونو وي تا په صف کې مجاهدینو کې داسې غلط خلک نه را داخل شوي چې هغه د دښمن لپاره استخبارات او جواسیس وي نو دیو لپاره بیا ځان ته دا بیا ډېر هغه غواړي دقت غواړي او ډېر تجربه کار او ډېر وي خلک دې لپاره غواړي چې دا ډېر وي خلک بیا دوی چې د صفونو کې هغه معلوم کړي د دښمن جاسوسان استخبارات معلوم کړي نو دا یو مسؤلیت دی مونږه بل مسؤلیت دا ده چې کله دښمن له دې ځای نه وته نو دښمن سره داسې خلک وو چې سلو کې یا تیا فیصده ورسره جوړو یا نوي فیصده خلک به ټول ورسره جوړو یا به شپېته فیصده یا اویا یا څلوېښت یا دېرش شل خو به خامخا یي نو دا شل خو به خامخا چې دوی د ولسوالۍ شاوخوا څومره پراته وي نو دا خلک به دوی سره ښه وي دوی سره جوړ وي نو دا چې کله جوړ وي دا خشاک او خزلی چې کله هغوی ترې لاړ شي نو دلته دوی کې هغه خپل نفاق او خپل منافقت همغسې ژوندۍ کې پاتې وي نو دا که هغه وکړه چې وسې وسي نو جاسوسین د مجاهدینو کوي دا که وسې وسي نو دښمن هم را انتقالولی شي دلته تا ساحې ته دا که یې وسې وسي که هېڅ وسې نور ونه شي نو دا وسې کېږي چې مجاهدین خپل منځ کې بدګمانه کړي عوام خلک د مجاهدینو نه واړي د هغه مجاهدینو باره کې غلط تبلیغات وکړی شي دا خلک دا کارونه کوي نو ډېر سره د مجاهدینو تعامل دا ده یو ده چې مجاهدین به هغه ځیرکه خلک وي چې هغه منافقان پېژني چیرې دا کوم منافقان دي یو دا داسې مطلب د ناپوهتیا د جهل له وجې نه مجاهدینو هغې نه دي لیدلي مجاهدینو اخلاق او خویونه نه دي لیدلي هسې چا شیطاني میتاني اورېدلي دي هغسې مجاهدینو نه کرکه لري داسې یو ساده یو خام فکر مسلمان ده نو دا مسلمان په څه طریقه باندې پوهول دي او سره نرمي کول دي او سره سختي نه کول یا بعضې خلک داسې وي چې هغه په خولې کې هم داسې آزاد روږدسي کله مجاهد ته م خوله وراچوه دولت ته م خوله وراچوه هر شا ته خوله وراچوه نو داسې خلکو سره م نرمي کول پکار اگر چې دا نفاق او خبرو باندې به دی منافقېږي او بعضې خبرو باندې به دی نه منافقېږي هغه جدا مسله ده خو داسې خلکو سره م نرمي کول هغه خلک چې هغه عقیدتا منافقان وي ګوره دا عقیدتا منافق دا خلکو ته داسې ښکاري چې عقیده یې په زړه کې د کفر وي نو بیا نو دا اشکال خلکو ته را ورسي نبی اسلام زمانه کې دا منافقان وو نو په دې زمانه کې اوس دا منافقان نشته دي په زړه کې کفر ساتل دې ته نه شي ویل کېدلی چې دا کفر د یوې کلمې نوم نه ده چې سړی داسې وایي چې الله جل شنهو نه منم یا الله تا نه منم نو بس دې دا کافر سه نعوذ بالله یعنې دا د یوې خبرې نوم نه ده کفر د عقایدو نوم ده کفر د بعضې اقوالو نوم ده کفر د بعضې اعمالو نوم ده نو دغه بعضې اقوال بعضې اعمال بعضې عقید چې دا د انسان په بدن کې راغلل که نه نو یې دې له وجې نشته دی منافق شي یسته دی چی شي منافق شي نو دغه عقیدې سره دی منافق وي دغه عمل سره دی منافق وي دغه قول سره دی منافق وي نو دغه نفاق د سره یي دغه نفاق له ده سره یي نو دی د مجاهدینو په ساحه کې اوس پاتې نو ده سره به څنګه چلند کېدلی شي نو مجاهدین اوله خبره مې دا وکړه چې مجاهدین باید دا وپېژني چېره دا نفاق والا ده د سورة توبې کې سورة احزاب کې دغسې سورة ممتحنه کې سورة حشر کې او نورو ډېرو سورة محمد کې نه علی عمران کې سورة حج کې سورة فتح کې چې الله جل جلاله منافقانو د صفتونو بیان کړی دي دوی د مزاج دوی طبیعت الله جل جلاله بیان کړی نو دې باندې به صحیح پوهی وي سم طبیب ډاکټر به وي نو بیا به دا منافقان پېژني نو د باره کې اصلي حکم د دې منافقانو باره کې دا ده چې یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم دوی سره سختي کول دي خو دوی وصل دوی باندې حد جاری کول نو دا لږ بیا وروسته خبره ده چې کوم هغه تا سره په دارالاسلام دارالامن کې اوسیږي نو دوی حکم عمومي حکم یې ده چې دوی سره به خلصت کېدلی شي خو دوی نه کله به د کفر قول صادرېږي کله د کفر عمل صادرېږي هر کفر قول هر د کفر عمل باندې به دوی نشي وصل کېدلی هغه کارونه چې د دې منافقانو هغه دښمن ته د فایدې ذریعه ګرځېږي دښمن ته د څه ذریعه ګرځېږي فایدې څه خل طریقه باندې فایدې چې هغه دښمن را ولي دلته مجاهدین پرې وایي یا برای راس مجاهدینو جاسوسي هغه ته وړي ښه په ثبوت باندې ورته ورسېږي نو داسې سړی یا داسې سړی بیا داسې حکم دله کوي مخکې چې جاسوس ده نو بیا بیا را ولي عوام مجاهدین یو کس کار نه دی چې شپې پټ ورسي را ولي بیا مجاهدین په ښکاره باندې به چې ده که نه دا سړی د سړي د هرې سزا چې لایق وي همغه سزا به ورته ورکړي ښکاره باندې چې ټولو خلکو ته د عبرت ذریعې وګرځېږي چې بیا نور کارونه داسې نور خلک دا کارونه کوي نو غلظت اصلي حکم د منافق دا ده خو کله وارې به چې ده که نه نو د شي خلق چې مثال دی هي اخلي ممکن ور به دی حیثیت نه لري نو بیا به تاسو جوړ نه بیانې دي دعوت ور تور کولی شي ګوره یعنی مثال د شي کارونه کول چې دښمن ته د مجاهدینو رازونه ورول خو خاص دومره شي خلی کې وران مجاهدینو بده بیانولې مجاهدینو منځ کې تر ټکر پیدا کاو د شي خلکو نو دی خلکو ته صح ویداد بیانې دي شي د منافقانو صفات ورته بیانې بل ورته بیانې بل بیانې دي شي چې توبه کې کوم دی نو د شي خبرې ورته کېدلی شي کله واری بسی ده کنه د شي شکل چې یو د کی د کفر د مرزياتو نفاق د مرزيات نو نو غستر بل خیر د نرمین کېدل شي وې د بده منافقت او د یغ باندې خبرداري ور کېدل شي د قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي او يعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون نو الله جل جلاله فرمایي چې کدر تراسي باني باني ورته کوي نورد ویا قد نبأنا الله من اخباركم الله موږ ته تاسو معلومات راکړې موږ مختر باندې پوښتې نو د شي منافق شي لګ نرمي په دومره ورانه نه کا نو ته بده شي خبرې کې چې ګوره ای پلانکه هغه چې مجلس باندې پوښتې ما خبرې ماته راورسید نه خبرې ماته راورسید ګوره سم جوړسه اصلاحه دی کې به تا خیر وي د شي خبرې ورته کول بکا او کله چې ډیر زیات انابت کی او په خپل کارونو باندې ډیر قیمانه شي دولت سره سمره منډه تړې کړي مور راځي درته وسرته شي تا خیر خوایم ته نو ويحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم لتعرض عنهم فاعرض عنهم بیا د شي خلکو نمخ واړو وسرته شي څه ګرځه او بیا ورته وسير الله عملكم ورسوله وسير الله عملكم ورسوله دي الله دې رسول به تعامل ته ګور مونږ باندې کې تا ته سوچ کو شي راته سخل سره نو بیا به دې اندې کې ګور امتحانو بده خو ګور ک چې دې شي کار کاو لتر دو انهم تراځي شي دې شي باني ماني درته کولې فان تر دو انهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نو فاسقان خلقنا الله جل جلاله بیان نرجې ګور تراځي دې شي بس دوی د منافقت او د شي نه ښه کو نو دې شي پابندي په لګول چې خله باندې ورته شي مهر دی ولګو کدي مجاهد خبرې خله نه وته ګور بیا دې خیر نسته کدي مجاهد نو موږ کې نفاق پیدا کړو بیا دې خیر نسته او کچېری دولت خېګنه بیان کړي دولت صفاتونه دي کړي بیا دې خیر نسته نو ګور مخکې مرته ویل شي احتیاط به دي کوي کله واري بس سړی منافق بنوي ته به منافق ورته عام خلک به مجاهدین نه لري کړي دا به ډیر طبيب وي خيار سړی کوي عام خلک بل مجاهدین نه ترې عام خلک سره به ډیر نرمي کوي پھر یو سړی به ناپوي یو سړی به جاهل وي یو سړی به مجاهدینو باندې کې زیات شبهات په سړی کې نو دې سړی دي شبهات جوابات کو دا سړی په پویوا دا سړی نرمي ورسره کوي نو ځکه د مجاهدینو سختي اوریدلې نو دې سړی تور سوی وي نو دغه خلکو سره ډیر نرمي کوه اسانتیا ورسره وکړه الله جل جلاله را جوړ کړي دوی ما خبره ده چې منافق سړی دا چې کوم تاسو درول امن در اسلام کې درته وشي یده دا حکم نه ده چې هر کفر قول او کفر عمل ته سره بس یتي ستل مرګ دې حکم ده نه دا چې دا سره درول امن کې وشي در اسلام کې درته وشي یده حکم کې بیا په نسبت دي او منافقانو چې په هر کې وشي هو کافر سره په څنګه ولاړم نه دي په درول حد کې وشي یې غوړي دواړو حکم بیا سره جدا ده یو هر کله شنکو به غاړې ته چولې هغه منافق نه ده هغه ښکار مرتد ده بیا هغه د ښکار چې ورګدل شي مرتد ښکار مرتد ده ښکار کافر ده کی خبره نشته ده او حکم دار کفر هغه درون هر کې وشي یو هغه غلطه پټ ده وزان نه خېږي رس اصلي هم لاس کې خېستي هنور پټ دي کفر کارونه کې نو هغه ته چې هغه ته منافق ورګدل شي دارل هر یو دا چې دلته تاسو سره پخې پرو ده زړه یې دلته ده سره هغه سره خوري لکه تاسو سره خوري نو دغه بیا چې دارالامن او در اسلام نفاق ده نو دا به ډیر یعنی د سره بسیده کنه هغه سلوک نشي کېدلی که دارالحرب منافق څه څنګه کېدلی شي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.